राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 23 मार्च सन 2000। समय लगभग 3:30 बजे। मुरली मनोहर धोरा भीना सर बीकानेर। राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वर्षे विभूषितकरार्णवनीरुदाभात् पीतांबरादरुणबिंबराधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो स्वप्रभात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम राम राम नारायण नारायण नारायण। वास्तव में आप सभी ब्रह्म रूप है, परमात्मा स्वरूप है साक्षात, परंतु आप अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, पदार्थों की तरफ देखे, उत्पन्न हो नष्ट वाले पदार्थों की तरफ देखते, वे मिल जाए तो अपने को बड़े भागी मानते, और उत्पन्न और नष्ट होने वाले आपको क्या न्याय करेंगे। आप अनुत्पन्न हो और अनष्ट हो, ना उत्पन्न होते हो तो नष्ट होते हो, आप स्वयं दम रहते हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो। अपरा परा दो प्रकृति में परा प्रकृति आप रूप हो, परमात्मा का स्वरूप हो। आप मामूली नहीं हो, आप परमात्मा का स्वरूप हो। इस तरफ आप ध्यान दो, कृपा करो। ये नाशवान पदार्थों की तरफ ध्यान देने से नाशवान पदार्थों को ही महत्व देते हो। शरीर है ये भी नाशवान ही है, मन बुद्धि इंद्रिया प्राण आयु सब, ये सब नाशवान है। नाशवान को याद रहते हो आप, नाशवान नहीं हो, अविनाशी नहीं हो। ये जो बात आई आपके सामने कि जो मरने से डरे नहीं और चाह नहीं रखे तो परमात्मा का दर्शन हो जाए। चाह नहीं रखने से आपकी स्थिति शरीर में नहीं होती, मौत से नहीं डरने से शरीर में स्थिति नहीं रहती। शरीर तो मरता, हरदम मरता है, हरदम मरता ही है, मरता ही केवल मरना ही स्वरूप है। ये मृत्यु लोक है, आप समझे हो, मरने वाला का लोक है, ये सब लोग मरने वाला है, कोई चीज अमर रहने वाली है नहीं। इसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तारा नक्षत्र सूर्य चंद्रमा सब खत्म होने वाले, खत्म होने वाले ही इकट्ठे हुए हैं, मरने वाले ही ये इतने इकट्ठे हुए हैं, कोई रहने वाला है? ये जीव जितने जीते बस है, कोई रहने वाला है का? नहीं, हरदम मर रहे, हरदम ही ये हम है ही नहीं, हम परमात्मा स्वरूप है। ये शरीर हरदम मरता है, जितने वर्ष आए हैं उसमें आपके मन में तो ये होता है कि इतने बड़े हम हो गए, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, 50 वर्ष के, 60 वर्ष के, 70 वर्ष के हम हो गए। आप 70 वर्ष के नहीं हो, 70 वर्ष मर गए, बात है सच्ची की बात है। जितने वर्ष हो गए आप आए हो, उतने वर्ष आपके मर गए, खत्म हो गए। अब जीना कितना वर्ष है इसका पता नहीं है, पर जितने वर्ष आए उतने तो मर गए। आपकी उम्र में से इतनी उम्र तो खत्म हो गई, ये बात सच्ची है ना? जितनी उम्र आ गई आपकी उम्र में से उतनी उम्र तो खत्म हो गई, तो जितने वर्ष हो गए हुए उतने तो मर गए। अब अगाड़ी कितने वर्ष और जिएंगे इसका कुछ पता नहीं है, परंतु मर रहे हैं। हरि कृष्ण, मैं आ कर बैठा उसमें 30 में भी कम थी था, अब 39 आ गए। दस मिनट आयु सबकी घट गई, सबकी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सबकी, मेरे आने के बाद 10 मिनट आयु सबकी घट गई। घट गई नहीं, घट रही है, हरदम हरदम। आप बैठ जाओ, विचार करो, बात करो और सुनो, परंतु ये मृत्यु हरदम हो रही है, हरदम ही लगता आपके पैर में। हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, निरंतर हरदम बैठे हैं, उठे हैं, खावे पीवे, भजन ध्यान करें, चिंतन करें, अच्छा काम करें, मंदा काम करें, कुछ भी करें, मर रहे हैं। हरदम मर रहे हैं, तो मरने से क्या, मरने से डरे कि मरना हरदम हो रहा है, निरंतर। प्रत्येक श्वास में उम्र खत्म हो रही है, और आप स्वयं मृत्यु में नहीं जा रहे, शरीर मौत में जा रहा है, आप परमात्मा के बीच में असल अठा लोग कहते हैं नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति की, ब्रह्म की प्राप्ति हुई, वो ब्रह्म की प्राप्ति है, मुक्ति हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, मुक्ति है, सब मुक्त है, आप सब पर मुक्त है, ध्यान नहीं देते उधर ध्यान मरने की तरफ है, मरने वाला जो शरीर है उस तरफ ध्यान है, उसको बढ़िया समझते हैं। आप स्वयं मरते नहीं है, मरने से नहीं डरेगा, उसकी अपने स्वरूप में स्थिति सत्य हो जाएगी, सत्य, क्योंकि मरता वो है नहीं, आप मरेंगे नहीं, आपकी स्थिति शरीर में नहीं रहेगी, मरने से डरने वाले की स्थिति शरीर में रहती है। क्यों मरने से डर तो शरीर को ही लगता है, शरीर ही मरेगा, आप मरेंगे नहीं। अगर मर जाए ना तो निहाल हो जाए, पाप कर जाए, मर जाए तो निहाल ही हो जाए, आफत मर जाए, पाप कर जाए, सब मर जाए तो कौन दुख पावेगा, नरक में कौन जावेगा, चोरा चोरी में कौन जावेगा, मरता नहीं, यही आफत है, ये मरता नहीं है। यही आफत है, मर जाए तो निहाल हो जाए। मरने से डरता है वही मरता है, मरने से डरता नहीं वो मरता नहीं, मरता है ही नहीं, मरने डर क्या है। सा कुछ मतलब को, कोई सा नहीं। देखो संसार तो चाहना से मिलता नहीं, परमात्मा चाहना का अंतर गाते नहीं, चाहना के भीतर आ जाए शरीर, अच्छा सतह सतह सा स्वाभाविक अच्छा चाह होती है कमी में, कमी होती है कमी में चाह पूरी हो जाती, पूरी हो जाए कमी ये चाह होती है, कमी है ही नहीं, कमी है ही नहीं, है ही नहीं कमी। कमी आपने मानी है ये है, मानी हुई है, पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आनंद मौज में सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद। संत पदाता संतों का, अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, मरेंगे नहीं, मरे कौन, मरे तो मरने वाला, वो मरने वाला मर रहा हर दबिज भर रहा, वो हम है नहीं, हम शरीर हो गया, शरीर को जानने वाले, शरीर तो माँ के पेट में बना है और मरेगा, यही पड़ा रहेगा, लोग बढ़ेंगे कभी बेट में सकती है, सही बताइए। इस शरीर की तो कहा था उधर कीड़ा का जानवर का जो है मेला बाल देते हो जाए बस ऐसा है, कभी बेट महसूस नहीं था, ऐसा बताया आपका ये रूप नहीं है, ये गंदा गंद है, गंदा गंदी गंदी गंदी गंदी, माया को मजूर बंदो कहा जाने बंदगी, गंदगी रो कीड़ो मूड मानत आनंदगी, गंदगी रो कीड़ो मूड मानत आनंदगी, गंदगी रह गिरा गंदगी गंदगी में उस व्यवहार है, उसमें खेल भी कर रहे आप आनंद रूप है, आनंद सत रूप है, नित्य रूप है, आपका नाश नहीं होता, हो नहीं सकता नाश, नाश हो ही नहीं सकता, निरंतर रहने वाले हैं, नित्य निरंतर रहने वाले। जिसको नित्य कहते हैं परमात्मा, उस परमात्मा का अंश है नित्य रूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है अमल है सहज सुख राशि है, अनुरूप है, मरने वाले आप नहीं है। सत्य ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल अमल रहित, चेतन अमल सहज सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है, सुख राशि आप स्वयं शरीर नहीं है, शरीर तो गंदगी है। भगवत स्वरूप है आप, शरीर को आपने अपना माना है, अपना है नहीं। जिसकी प्राप्ति करना है वो नित्य ही आपको प्राप्त है, जिसका त्याग करना है वो आपसे अलग है। अभी भी नित्य प्राप्त है और नित्य ही अलग है, जिसे अलग होना है वो आपसे अलग है, अब भी अलग है, फिर अलग हो जाएगा। तो नित्य प्राप्त है, वो नित्य ही प्राप्त है। परमात्मा में नित्य ही प्राप्त है, आप उसमें स्थित है, वही है। मानते शरीर में मानते हैं, शरीर में मानते हैं तो शरीर तो मरेगा भाई, ये तो मरेगा। आप कृपा करें चाहना छोड़ दे, चाहना अमुक चीज चाहिए। देखो एक बात बताओ, है जो मिलने वाली चीज है वो बिना चाहे ही मिलेगी, और नहीं मिलने वाली है वो चाहना करने में भी नहीं मिलेगी। मिलने वाली चीज तो जबरदस्ती आकर के मिलेगी, और न मिलने वाली कितनी चाह करो नहीं मिलेगी। चाह करना तो बिल्कुल फालतू है, बीकानेर में साधु आए थे, सौ जी महाराज थे संत, वे रोज ही नहीं यहां से भोजन भेजते हैं। वो स्टेशन का जो सिंगल है घर, सिंगल के पास में एक मसाला विशाल में बैठे रहते, वहां से बात छोड़ी ने वहां कही कि मैं साधु हूं या मांगता नहीं हूं, कोई कोई मांगता नहीं, आप ही उठी आती भजंड स्टेशन पर आदमी नहीं, इतने बड़े बड़े लाडू लगाती आप किसी ने नहीं कहा। मैं साधु मांगता कभी कभी नहीं हूं, अंदर से उठ जाएगा थे। ऐसे सबके बात में सबके पास आती चीज बैम बैम बैम हमें हमारे मित्र थे नाथ जी महाराज देखा कि भगवान कैसे देते हैं। एक जगह बैठूंगा नहीं किसी से कहूंगा नहीं ऐसे आप से आप कैसे देते हैं भगवान ही बड़ी सद रही उस घर चल दिए जो रास्ता आया पकड़ दिया गांव आता देखा उसे यूं चले जो मर गया उसी चले चार पांच दिन याद नहीं बनती चार कमंडल उठा पानी टकार पी गए थे बोलना नहीं किसी से कुछ करा नहीं एक जगह बैठा ही नहीं एक जगह बैठा तो कोई कहते बाबा जी को खाओगे एक दिन पहुंचे गांव के पास तो गांव आधे गांव से छोड़ कर गए ऐसे चले तो रास्ता भर गया रास्ते चले गए तो भेड़ बकरी चराने वाला था उसने आवाज दी कि महाराज महाराज सुनो महाराज वो रास्ते पर गए तो वो जानता तो वो तो गांव का ही था ये रास्ता तो खेत का अभी खेत जाएंगे और आगे कहाँ जाएंगे तो थोड़ा दिन आता और रात दिन खेत पहुंचे खेत में कुआ था जब भेड़िया कुएं गया हाथ पैर हो गया वही सो गए तो भेड़ बकरी चराने वाला दूध लेकर पहुंचा तो करुण बदले तो महाराज महाराज क्या है कि महाराज दूध लाया हूँ पहले दूध लाया हूँ दूध गाय का लाया हूँ कौन है तू कि वो जो आपको कहता था भेड़ चराने वाला भेड़ बकरी चराता हूँ पर आप दूध भेड़ का बकरिया नहीं लाया बकरिया दूध पिए न पिए पता नहीं गाय का दूध लाए हो पी दो तो पी लिया क्यों पाए कोई आकर दो तो क्या है एक संत पास नहीं था ना बाबा बाय जल पियो हाँ माँ आ गई माँ आ गई अपने मन सुनते थे तीस लाख थे तीस लाख शेर दया संतरा और केड़ा लो महाराज केड़ा लोग नहीं बालक थे ना बालक अवस्था में बूढ़े थे पर अपने को बालक समझते है माँ देवगी को खाने केड़ा लोग मन में सर तो ऊख चूसू मैं तो ऊख चूसूंगा ऊख था नहीं तो वो नहीं खाऊंगा वो नीचे उतरा नहर के पर्दी पर चढ़े चलते चलते हेड उधर हाथ में लिया कि हमारा टोपिया तो मैली हो गई पुरानी हो गई होकर नहर में फेंक दी अरे ये नहर में क्यों फेंकी बाहर कोई रहता सौरभ मिला सौरभ उड़ कर बड़े खुशी होंगे टोपी में टोप मिल गया टोप मिल गया पानी में क्या फायदा ठीक है दौड़ गए आगे एक पुड़िया बढ़ता था पौड़ी वे पर एक गुड़ नटा लगे खड़ा बकरी वास्ते डंडा दे भाई नहर में पड़ी टोपी निकाले टोपी निकाल दे फिर बिचारी टोपी निकाल दे कितना पैसा होता भाई खरीद ली ज्यादा दिन हमारा जो जो हम माँ ले आई हमें हम माँ ले आई सुषण माँ मान दे दिया। कोई लाची देता नहीं है, मन में समझता है माँ आएगी, मांग देगा सुषण, माँ जो दे देगी जी जो देगी माँ मांगी, जो आज भोजन दे दे दो पाएगी, ऐसे भोजन करते रहते। तो ऐसे माँ सबके सबका कल्याण करती है, ऐसी माँ है हमारी सबकी माँ है। तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें पिता दो नंबर में एक नंबर में, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें एक नंबर में माँ है। और रोटी देती माँ देती है, बच्चा हो बूढ़ा हो बड़ा हो पुरुष आओ स्त्री आओ कोई आओ, क्या माँ आई माँ देगी रोटी माँ खिलाएगी वो आएगी। तो ये मस्त रहते बाबा, मांगते रहते नहीं माँ आएगी माँ दे दो तो पाई, माँ दे दे बस बाल पाई माँ दे दे। संतों के न्याय चीजें बात, कई लड़दारी कई बड़दारी कई पांचों इंद्री घसमारी बेदन गुण सो ठेदन कर सुन कह बेदन गिर सुन ठेदन गिर खोपड़ी खोपड़ी बुद्धिदारी संतोष है, कोई बेदर गए कोई ठेल गए। मस्ती बहुत है आनंद बहुत है। एक संत जंगल में गए कि भगवान रोटी कैसे देते हैं, जंगल में खेलती गई बेकस गए गायों भेड़ बकरी चरण आदि, बाबा जी बस रोटी हमारे दोपहर के लिए रोटी दिए गए बाबा जी रोटी खाओगे देते। एक बाबा जी बैठे थे, एक माई पहुंची, माई ने पूछा बाबा जी केला लाए हूँ केला केला लाए हूँ केला दोगे क्या भैया क्या केला लाएंगे, मन में उथल पुथल हो गई, मैया नहीं मिलना हमारे तो उथल पुथल हो रही है कि महाराज मन की बात छोड़ दो लो केला ले। बड़े खुशी हुई माँ आ गई केला ही देगी उपदेश भी देगी, ऐसी माँ आई लो बाबा जी केला खा लो केला खा माँ भी नहीं दे मैंने माँ ही दे और गुण दे मारा माँ ने केड़े भी दे दिया उपदेश दे दिया, हृदय खड़बड़ी बैठ गई कोई बात पकड़ी है ना वो छोड़ो क्यों करो खड़बड़ी करो छोड़ दो लो खड़ा खा लो। माँ आ गई उपदेश भी देगी करा देगी माँ माँ आएगी। ऐसे संत तैतरे संत होते बनाए माँ दे दी माँ गई माँ आई जो कुछ दे देंगे दे देंगे माँ आएगी, जल पियोगे माँ आएगी जब पी लो भाई माँ आ गई तो महादेव तो पीड़ा ही है मतलब माँ सबका मन माँ कर रही तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु सुसका तुम्हें तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें पिता दो नंबर में एक नंबर माँ है पालन करने वाली माँ है जान के लिए जब गया ना अजारा हमारा गुण ने देशो तो राम जी ने बेटा का लंका कांड से पहले राम जी ने हनुमान जी को बेटा नहीं कहा। बेटा तो माँ पढ़ा दिन हुए बाबू एक बड़े थोड़े हुए पान करने वाली बेटा माने दिन हो गया और पान करे कौन माँ पान करे। जानकी ने कहा अजारा हमारा गुणा ने देशु तो करो सदा रघुनायक छो खुश हो गए हनुमान जी। माँ को पूछ लिया बंद में लागे फर लिया माँ माँ भूख लगी भूख माँ के पास जाए तो बेटे को भूख लग जाए और बेटा ले गया तो बेटे खा ले कुछ बेटा खा ले। जयपुर में गम गए हम ये नहीं दादी जी मेरे साथ संत थे अगर भोजन करो माँ जी भोजन में गए दूध पी दूध पी ले नहीं दादी जी बूढ़ा माँ जी दूध थोड़ा दूध पी ले कुछ कुछ खराय करे न जी मैं माँ जी रो स्वभाव मारो स्वभाव खिलाव माँ कहना चाहते बेटे ने भूख लग दिया जो जानकी जी मिलिया हनुमान जी के माँ भूख लगी भूख लगी। अब जीव भोजन तो माँ ही देवे और कौन देवे और कहीं बनवाए बनाए हनुमान जी तक राक्षस से खा जाएगी एक ग्रास करी चप जाएगी माता कोई डर तेरे को डर माता कोई नहीं राक्षस का डर मेरे को नहीं लगा माँ राक्षस का डर तो नहीं लगता मेरे तो जाओ मीठे मीठे खाओ मीठे मीठे भड़काना छोड़ा का कंठ खराब हो जा रही खट्टे और नीचे पड़े खा लेना रोंगड़े को उगाड़ के नीचे रख दिया। अब नीचे ही पड़े छोड़ा ही रोंगड़े उल्टा कर दिया हनुमान जी ने मामूली चीज है रोंगड़ों को देना नीचे बड़े माँ गए हो गए माँ नकार नीचे हो गए जमीन में बढ़िया तो कोई कोई बात नहीं जमीन पर बढ़िया राजू राय वही रूम रहा वहीं से असच कौन लगे उठा रही बाबा जी सब राक्ष गया होगा महाराज ये बंदर आया हो बड़ो उदड़ा को है मेरे नाथ मेरे दी रोकड़ो पट गया रथ से कूदियो रथ सुन माँ मिल गई अब तो राशि हो गया माँ वास्ते गया माँ मिल गई माँ से माँ भूख लगी अब चावल भूख लग जाए माँ मिल जा रहा बस राक्षसों का डर नहीं लगता राक्षस अंत का राक्षसों का अंत है खास जमराज राक्षसों को खत्म कर दे रहा तो ऐसे मौज में रहो आप लोग सब अपने मौज में रहे आनंद में रहे भगवान की कृपा है। आप कृपा को आसरो आप कृपा को जोर आप बिना दी से नहीं, तीन लोग में और है ही नहीं और कोई। आप कृपा को हासिल हो, आप कृपा का जोर। ध्रुव जी महाराज बड़ा पक्का। नारद जी ने कहा, रे आगे कोई माँ थोड़ी बैठी है, तो जंगल में जा रहा है पांच वर्षों वाले ड्यूटी लाए महाराज मथुरा के पास, ऊपर जा रहे तो विश्राम में गया। पांच वर्षों जा रहे हैं, कोई माँ है बैठी, आगे माँ बैठी है, समझे माँ है, माँ बैठी। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो ये बड़ी माँ है, ये छोटी माँ नहीं है, सबका पालन पोषण करती है। माँ है, माँ पालन करे। सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सब जगह माँ बैठी, संतों की माँ सब जगह मौजूद, परम पोषण करे माँ करे, माँ करे और कौन करे। मारी गोदी में खेले मौज मस्त में, माँ के मार से आप लोग सभी माँ के गोदी में रहो, माँ शब्द रक्षा करे। माँ की गोदी कर धमका दे जो राजा कोई बाल को बाल देखता है, बस माँ से बड़ो कोई है नहीं, सबसे बड़ी माँ है माँ। राधे को दमका दे, हरे को दमका दे। मारी गोदी में तो निर्भय रहे भाई, मारी ओढ़ने मर जानी ओढ़ने में तो खबर निर्भय माँ की ओटनी है, मेरे पास माँ की ओटनी है, डर किस बात का है, निर्भय रहता है। माँ का कपड़ा ओढ़ दिया है, डर की डर किस बात का है, डर है ही नहीं, सब डर दूर हो जाए। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सखा राम चंद्र, सर्वस्व में राम चंद्र हो दयालु, नान जाने नहीं बजाने न जाने। हरदम माँ के गोद में रह रहे हैं, मनावते ने यही कहा, बढ़िया सोना, बढ़िया खाना, किले में रहना, समझे, बढ़िया सैया पर सोना और किले में रहना। कहना माँ तो जंगल में निकाल रही है किला का, कि बेटा ये किला नहीं है, सत्संग किला, संत महात्मा के संग में रहना, वो किले में रहता है। अभी जानते नहीं है, पता नहीं है, मगर किले में रहता है बहुत सुरक्षित रहता है। संतों के संग में रहे, एक संत मिले थे, वो कहता था कि मैं तो भगवान से कहता हूँ, मैंने खुद तो पढ़ा दे, खुद तो पढ़ा दो, अरे ब्राह्मण शरीर है, सन्यासी हो गए, भगवान से कुत्ता बना दो, कुत्ते बना दे। संत महात्माओं के चरण चाहिए, वहां लौटता रहूं, उनके दर्शन करता रहूं, उनका चूटन प्रसाद में दे पाता रहूं। हम कुत्ता नहीं बनाते, ये संत होते उन्हें पता नहीं कि बड़ी विचित्र भक्ति हो, कुत्ता बना दो महाराज। लोग विचित्र करेंगे, कुत्ता क्यों बने? सब साधु बन रहे हैं, महात्मा बन गया, संत बन गया, कुत्ते में आनंद है। हरदम संतों का दर्शन करता रहूं, पढ़ा दे संत बैठते उठते भजन करते, उनका जूसन मिल जाए खा लो, ऐसा पड़े रहू जो सन टिकते बड़े दौड़ता। कोजाना बना छोड़ी रे माधो, जो मैं होती जल की मछलिया, हरि करते स्नान और चरण संग्रह तेरे माधो। भगवान का संबंध रहे बस, नीचे से नीचे जोड़नी हो, ऊंचे से ऊंची बात है, संत महात्माओं का दर्शन होता रहे। कुत्तों की कथा सुने मारा कुत्ता भगवान का भगत, एक गजराम दास थे, हाथी हाथी थे गजराम दास, संतों के मंडली में संतों की सेवा कर रहे। एक ऊंट था, छोड़े मैंने बताया, संतों की मंडली में संतों की सेवा करने वाले, सतसंगत बढ़िया है, संत विशुद्ध मिले परि ते ही चित में ही राम कृपा कर जे, राम जी कृपा कर देखते हैं तो अच्छे संत मिलते हैं। संतों को देख खुश होते हैं। मीरा भाई में कहा, संत देख राजी हुई, जगत देश रोई, सुन मेरे तो दर्द पा दूसरा न कोई, जगत देख रोई, साधों के संग बैठ बैठ लाज खरम खोई, संतों के ढिग बैठ बैठ लाज शर्म खोई, मेरे तो गिरधर हुआ दूसरा न कोई। भगवान और भगवान भक्त हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुधारी। एक भगवान और भगवान के प्यारे भगत, बिना स्वार्थ के हित करने वाले, कुछ नहीं चाहते, सूर्य भगवान को प्रकाश करना नहीं पड़ता, सूर्य भगवान ने मैं प्रकाश करूं, प्रकाश आ जाए आप ही प्रकाश आप ही होता। ऐसे संत महात्मा है, प्रकाश होता सभी। भगवान बहुत कृपा करते हैं तो संतों का संग मिलता है, पुरुषार्थ से नहीं मिलता, रुपये पैसों से नहीं मिलता, और कोई गुणों से नहीं मिलता, पंडित से मिलता, पढ़ाई से नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिलता है। अपने को खुशी मनाओ, मन मन ही मन में भगवान के ऊपर रखो भार, सब अपने पर भार मत रखो, अपने पर भार नहीं। ठाकुर जी काम करे, भगतरा काम ठाकुर जी करे, योग क्षेम वहां में हम नौवें अध्याय का 22वां श्लोक है। हमें सुना है भाई, हमने देखा नहीं है, आप देख लेना। गाय गाय गीता के 20 का श्लोक है ये, ठीक 20 का, समझे? 700 श्लोक है ना, सबके 20 का श्लोक है, आधे विषय में। अन्यासिंदो माम ये ना परिपर्ते तेषा नित्याभिता नाम योग क्षेम वहां में। हमने सुना है, हमने गिना नहीं है, अब गण कर दे देना। बीच कर लो इतर बीत रहे, अप्राप्ति की प्राप्ति कर देना, अप्राप्ति की रक्षा करना, देखा भगवान का। इस वास्ते भगवान के भक्त निस्संग रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निशोक रहते हैं, निस्संग रहते हैं। कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। भनवा भगवान के भरोसे रहते हैं। एक आसरो एक वदर एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम तत्सातक तुलसीदास। एक आसरो एक बल, भगवान वास्तव भगवान के बल है। एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम तत्सातक तुलसीदास, भगवान के भरोसे रहते हैं मस्त। भगवान ही माता, तुम्हें ही माता पिता, तुम्हें बंधु सुसु। भगवान को अपना सब कुछ मिले, हमारे सब कुछ भगवान है। मेरा मैंने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने खोई, जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल एक आस रो एक बल एक आस विश्वास। सज्जनो कयों का भरोसा करो, कयों का ना करे एक कर वो, एक साधे सब सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक का भरोसा, एक आश विश्वास, एक भरोसा, एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास। एक आश रो एक बल एक आश विश्वास, भगवान ही हमारी माँ है, भगवान ही हमारे बाप है, भगवान ही हमारे मित्र है, सगा है, भाई है, संबंध है, कुटुंबी है। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सगा, तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव हरदम भगवान के भरोसे रहते हरदम भगवान के चरणों में अपना परोसूर कर दिया निर्भय होगा निर्भय निश्चिंत हो गया भय गया चिंता गई शंका मिट गई शोक मिट गया निश्चिंत हो गए शरण आए बहुत सुख आया भगवान के शरण आए बहुत सुख रहा जब तक शरण नहीं मिला तब तक दुख तरत रह गए भगवान के शरण हो गए ऐसा शरण है भगवान का भगवान के शरण लो हरदम भगवान मम ही अंश हूं भगवान का अंश हूं अपने अंश का अपने बच्चों का पालन तो माता पिता करते ही है हम भगवान के अंश है क्यों दुख पावे मम ही अंश मम ही अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन हरदम भगवान के साथ है भगवान कण कण में सब जगह परिपूर्ण है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई मेरा माई गए मेरे तो गिरधर गोपाल द्वारका चली एक मेरे तो गिरधर गोपाल संत लोग खुश रहते मस्त रहते गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद भगवान के शरणों के शरण रहो गीता में सबसे उत्तम बताया सर्व गुह्यतम भूय श्रृंगे परम वचन संपूर्ण में गोपती है परम वचन है मेरा पहले ही क्या दसवें अध्याय में कहा सर्व गुह्यतम माम एकम शरणम व्रज बस माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो सब पापों से मुक्त कर दो मां तुम चिंता मत कर भाइयों बहनों असली चीज है आप भगवान के हो भगवान के अंश है और हमारे में कुछ गुण नहीं है पर है भगवान के अंश हम सच्चिदानंद घर परमात्मा के अंश है मम वासु ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुराशी केवल इस बात ही तो ध्यान दो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान का अंश है अविनाशी है चेतन है अमल है मल रहित है और कुछ नहीं तो भगवान तो है ही मैं वही अंश हूं हम भगवान के गोविंद गोविंद गोविंद नारायण नारायण बोलो बोलो कोई बात पूछो। भगवान गया, भगवान गया, अपना परिचय है ना, परिचय क्या है तुम्हारा परिचय, हम भगवान गए, हम भगवान गए। गोस्वामी जी ने कहा है ईश्वर जीव जीव अविनाश चेतना मल सी भगवान के हैं, भगवान हमारे तुम्हें माता पिता तुम्हें माँ भगवान बाप भगवान भाई भगवान धनुष भगवान त्रिवेणम तुम्हें सगा भगवान मित्र भगवान एक भगवान है, वही माँ है वही बाप है वही भाई है वही कुटुंबी है वही स्नेही है वही मित्र है वही धन है वही संपत्ति है मौज की बात है हरदम। मेरे तो मेरे धर गोपाल दो सरो न कोई, गिरिराज कृपा गिरिराज सुनाओ महाराज।